माना के हम यार नहीं, ये तय है के प्यार नहीं। माना के हम यार नहीं, ये तय है के प्यार नहीं। फिर भी नजरे ना तुम मिलाना, दिल का एतबार कैसा लगा गाना? ठीक ठाक है ना? वैसे प्रैक्टिस करूंगी तो आई थिंक ठीक ही हो जाएगा। बाय द वे, ये मेरी नई फिल्म का गाना है। डायरेक्टर चाहते हैं कि मैं इसे खुद ही गाऊं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आफ्टर वन ईयर आई फाइनली फाउंड द स्क्रिप्ट दैट आई वाज वेटिंग फॉर एंड आई हैव साइंड माय नेक्स्ट फिल्म। इट्स अ यशराज फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय मनीष शर्मा। द डायरेक्टर इज अ न्यू डायरेक्टर अक्षय रॉय, जो हमारे को रोज बताते हैं कि वो बंगाली नहीं है। एंड आई फाइनली गेट टू वर्क विद माई अदर सिंगर बडी आयुष्मान खुराना, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू बी प्लेइंग बिंदु इन मेरी प्यारी बिंदु।